pense à toi, je t'écris d'un 3 étoiles à Cajun. Tu vois, faut pas que tu tombes ici. J'ai un toit et un peu d'argent. Είσαστε μια κυβέρνηση παραδομένων που εκτελείται αβίαστα και απροκάλυπτα ό,τι σας ζητηθεί από τους τεχνοκράτες της Τρόικα. Υπάρχει μια διαφωνία και πρέπει να το πούμε από την αρχή. Όχι σε αυτά που λέει, δεν μας απασχολούν. Παλιά τα έχει πει, τώρα τα έχει πει, τον εαυτό του εννοεί, στον καθρέφτη κοιτάζεται, το Σαμαρά εννοούσε, δεν μας νοιάζουν όλα αυτά. Η λέξη είναι Τρόικας. Λείπει το τελικό σίγμα. Αυτή είναι η ένσταση και έτσι ξεκινάμε σήμερα με διαφωνία κάθετη με τα λεγόμενα του Αλέξη Τσίπρα, διότι η λέξη πια είναι ελληνική. Δεν είναι ξένη, οπότε στις ξένες λέξεις δεν βάζουμε ή έχουν έναν ειδικό καθεστώς προφοράς του τελικού σίγμα και όλα τα υπόλοιπα. Είναι ελληνική λέξη, είναι δική μας η Τρόικα, μας ανήκει άρα η Τρόικα της Τρόικας, την Τρόικα και όλα τα υπόλοιπα. Και στον πληθυντικό, οι Τρόικες των Τροίκων και συνεχίζεται κανονικά. Αυτό θέλαμε να επισημάνουμε έτσι σαν πρώτη σκέψη, πολύ σοβαρή και πολύ ουσιαστική σε αυτή την πολύ καθοριστική εποχή για τα πάντα, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, και μετά την ένωση στο Survivor που ένα 80% του τηλεοπτικού κοινού, άρα και του υπόλοιπου κοινού με τις αναγωγές, απόλαυσε, θαύμασε και είδε χτες το βράδυ. Οπότε η ένστασή μας σε όλα αυτά που συμβαίνουν είναι το τελικό σίγμα. Μη μας χαλάς, Αλέξη, το τελικό σίγμα στη λέξη Τρόικα. Κυβέρνηση και Τρόικα έχουν κοινές κόκκινες γραμμές. Η χώρα βρίσκεται μπροστά σε μια πρωτοφανή καταστροφή και στόχος της κυβέρνησης και της Τρόικα είναι να συνεχίσουν με κοινούς εκβιασμούς αυτή την πολιτική. Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Το ξαναείπε χωρίς σίγμα τελικό ο Αλέξης. Επιμένει γιατί είναι σταθερός στις απόψεις του. Το ξέρουμε όλοι, το καταλαβαίνουμε, αλλά σε μερικά πρέπει να γίνει και σωστός, τουλάχιστον στα ελληνικά, να μάθει να βάζει τα σίγμα εκεί που πρέπει. Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Είναι αυτό που συμβαίνει καθημερινά σε αυτόν τον τόπο. Γενικώς δεν πληρώνονται αυτοί που πρέπει να πληρώνονται και δεν πληρώνουν αυτοί που πρέπει να πληρώνουν. Ειδικά στα χρόνια του Μνημονίου, αυτό έχει γίνει μια πολύ ωραία γιορτή, ένα πολύ ωραίο έθιμο και μια πολύ ωραία αφορμή για να κρυφτούν πίσω από αυτά τα δεν πληρώνω διάφορες ωραίες ιστορίες και κερδοσκοπίες και γενικότερα. Το δεν πληρώνω, δεν πληρώνω, βέβαια ο Αλέξης Τσίπρας το έλεγε παλιά στον Σαμαρά, γιατί τον κατηγορούσε όταν έβγαινε από τα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι τότε με τη φορολογία που είχε βάλει τότε η κυβέρνηση είχε αναγκάσει τους ανθρώπους, τους Έλληνες που ήταν και νοικοκυρέοι, κάποτε να μην πληρώνουν, να μην πληρώνουν. Αυτό το έκρινε σκόπιμο τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι πρέπει να το επισημάνει και πολύ καλά έκανε. Ήρθε όμως η σειρά του, έγινε πρωθυπουργός και τώρα πάλι δεν πληρώνουν οι άλλοι, όχι από χόμπι, επειδή δεν έχουν να πληρώσουν. Και σας θυμίζω ότι σε κανένα μήνα, πότε είναι, κάνουμε και τις φορολογικές δηλώσεις. Οπότε πληρώνω, πληρώνω, έρχεται η εποχή. Αλλά όπως θα μας πει τώρα ο εκπρόσωπος των Ελλήνων που δεν μπορούν να πληρώσουν, αυτό δεν μπορεί να γίνει πια. Έχετε αντιληφθεί ότι όταν μιλάτε για φόρους δεν υπάρχει πλέον το κίνημα του δεν πληρώνω. Ο ελληνικός λαός πλέον έχει φτάσει στην πλειοψηφία του να βρίσκεται στο κίνημα δεν μπορώ να πληρώσω. Επαγγέλματα έχουν ανοίξει, το ταξιτζί το επάγγελμα άνοιξε. Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Πάλι δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Και ο Πάνος Καμένος και αυτός από τα παλιά, τα καλά, είναι αυτοί οι δύο που πλέον ξέρουν ότι η κοινωνία δεν πληρώνει, δεν πληρώνει και δεν μπορεί να πληρώσει. Παρόλα αυτά πανηγυρίζουν για το πλεόνασμα που έπιασαν, επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν αυτοί που δεν μπορούν να πληρώσουν. Είναι ένα έργο πολύ γνωστό, το παρακολουθούμε, το βλέπουμε, εδώ απαντάει ο Κράτης, δεν χρειάζεται, τα ξέρουμε, η λέξη Τρόικα είναι ρωσική και μου έχει και το σχετική, τη σχετική παραπομπή στη Wikipedia και τα ξέρουμε όλα αυτά. Θέλουμε να πούμε ότι δεν βάζει ένα τελικό ο Αλέξης Τσίπρας. Ξεκινήσαμε έτσι με κάτι πιο ανάλαφρο σήμερα, γιατί όσο πιο ανάλαφρα τα θεάματα και τα ακροάματα, τόσο πιο καλά πάνε. Θα πει κάποιος, αυτό ήταν το ανάλαφρο που σκέφτηκες. Ναι, αυτό ήταν το ανάλαφρο που σκεφτήκαμε με τα σημερινά πάντα δεδομένα. Να κλείσουμε λίγο τον κύκλο του «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω», γιατί πριν απ' όλα ήταν, πριν γίνει καθεστώς στην Ελλάδα, ήταν και θεατρικό. Δεν ξέρω αν έχετε, σίγουρα θα το έχετε δει και θα το έχετε διαβάσει, δεν ξέρω αν το έχετε φρέσκο στη μνήμη σας, το θεατρικό έργο του Ντάριο Φω. «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω». Αν δεν το έχετε φρέσκο, προτίθεμαι να σας το φέρω στο Υπουργείο σας να το μελετήσετε, διότι θα σας φανεί πίσιμο. Διότι σε αυτή τη χώρα, σε λίγο καιρό, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, κανείς δεν θα πληρώνει κανέναν. Το ταξιτζί το επάγγελμα άνοιξε. Ο τόπος θέλει μεταρρυθμίσεις και όχι μέτρα προσωρινού χαρακτήρα. Τι δεν έγινε λοιπόν? Αυτό που σας είπα. Mm-hmm. Ούτε επαγγέλματα έχουν ανοίξει. Το ταξιτζί το επάγγελμα άνοιξε. Στη Γερμανία για να βγάλεις ταξί, mm-hmm, πας και δίνεις 1000 ευρώ ένα παράβολο και βγάζεις ταξί. Στη Γερμανία επίσης ο βασικός μισθός είναι 1,5 χιλιάρικο. Γιατί δεν συζητάμε ποτέ για το βασικό μισθό και δεν κάνουμε τη σύγκριση την ανάλογη με το τι ακριβώς συμβαίνει στη Γερμανία? Παρά μόνο πιάνουμε διάφορες πτυχές άλλες και τις φέρνουμε ως παράδειγμα που πρέπει να το υλοποιήσουμε εδώ αμέσως τώρα. Και εξαιτίας αυτού του παραδείγματος και αυτής της παθογένειας, δεν πάει καλά ο τόπος και δεν έρχονται οι επενδυτές. Διότι όπως θα ακούσουμε τον Βασίλη Λεβέντη μετά τα «Δεν πληρώνω» του Αλνού, δεν έρχονται οι επενδυτές επειδή το επάγγελμα του ταξιτζή δεν έχει ανοίξει, και του φαρμακοποιού και του περιπτερά. Αν ανοίξουν αυτά τα τρία, θα γίνει χαμός από τις επενδύσεις και μάλιστα βέλγικες επενδύσεις. Μετά τις σοκολάτες είναι και οι βέλγικες. Γενικώς έχει μια μανία. Ως λαγός έχει αυτά που πρέπει να έχει ένας γλύνσιος λαγός. Βγήκε τώρα, έχει βάλει τους ταξιτζίδες. Ακούστε το, δυναμώστε λίγο να καταλάβετε τι ακριβώς σας περιμένει. Βεβαίως θα ήταν το καλύτερο αυτό. Να αυξάνει η ζήτηση σε ταξί ώστε να δίνουμε και άλλα 10. Mm-hmm. Μετά να ξαναυξάνει να δίνουμε και άλλα 10. Αλλά στην Γερμανία που είναι ανοιχτό το επάγγελμα, γιατί είναι ανοιχτό? Mm-hmm. Γιατί εκεί δεν φοβούνται οι ταξιτζίδες μήπως μπουν καινούργοι? Αυτές οι μεταρρυθμίσεις που εσείς αυτή τη στιγμή... Οι φαρμακοποιοί, γιατί εκεί όταν τελειώσει η φαρμακευτική δικαιούσε να ανοίξεις φαρμακείο? Ενώ εδώ πας ας πούμε στον Βόλο και σου λένε 6 φαρμακεία δικαιού το Βόλος. Έξι φαρμακεία δικαιού το Βόλος. Ο Βόλος με τα 6 του φαρμακεία. Ο Βασίλης Λεβέντης είναι αυτός ο οποίος θέλει να μπει τάξη σε αυτόν τον τόπο και τα λέει όλα αυτά για το καλό του τόπου. Εννοείται, γιατί αν γίνει ό,τι γίνεται στη Γερμανία και οι ταξιτζίδες δεν είναι έτσι όπως είναι τώρα αυτό το καθεστώς και μπορεί ο καθένας να γίνει οδηγός ταξί, δηλαδή να προσθεθεί στην ουρά των 15 και 20 ταξί που βλέπουμε στις πιάτσες. Υπάρχουν πάρα πολλοί που θέλουν να γίνουν ο 21ος, ο 22ος, ο 23ος και υπάρχει ένα θέμα με όλα αυτά. Αν λοιπόν συμβεί αυτό και γίνουμε σαν τη Γερμανία, θα έρθουν οι επενδύσεις και θα είναι αυτό πάρα πολύ καλό για όλους και το έκτο φαρμακείο του Βόλου γίνει 7ο. Ο 8ο βεβαίως θα πρέπει να απαντήσει ο Βασίλης Λεβέντης και όλοι αυτοί. Οι Γερμανοί ταξιτζίδες έδωσαν 200 και 100 χιλιάδες πόσο πήραν την άδεια κάποτε, γιατί το συγκεκριμένο οικονομικό κοινωνικό σύστημα αυτό επέβαλε. Άρα μπορεί να ανοίξει άνετα και να χάσουν όλα αυτά τα λεφτά. Κάποιες από τις μικρές απορίες που θα μπορούσε κάποιος να θέσει αν γίνονταν σοβαρός και λογικός διάλογος, τέτοιος δεν γίνεται. Οπότε πιστολιές από εδώ, πιστολιές από εκεί, λεκτικές μέχρι στιγμής. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και να κάνει τη συγκρίση με τη Γερμανία, όχι σε όλα, σε αυτά που πρέπει να συμβούν για να γίνουν όλοι των 200 ευρώ εργαζόμενοι. Έτσι όμως, εκτός από τις σοκολάτες, θα έρθουν και οι επενδύσεις. Εσείς τι προτείνετε σε αυτό? Εγώ την προτείνω να μην λέμε λόγια, ναι, και να φτιάξουν μια κυβέρνηση μεγάλη με 240 βουλευτές για να έρθουν επενδύσεις. Μήπως όμως η Εθνική Συνεννόηση... Εσείς θα φέρνατε αν είχατε 100 εκατομμύρια στο Βέλγιο. Εγώ να σας κάνω όμως... Θα λέγατε ωραία η Ελλάδα, πάμε! Α, Αν έχεις 100 εκατομμύρια στο Βέλγιο, όχι, δεν τα φέρνεις. Τα αφήνεις στο Βέλγιο, γιατί να τα φέρεις στην Ελλάδα. Είναι ωραία όλα αυτά τα θέματα για προβληματισμό. Και επειδή οι ταξιτζίδες μας ακούνε, γι' αυτό μεταδώσαμε το σχετικό απόσπασμα. Φαρμακοποιοί δεν ξέρω. Και κυρίως περιπτεράδες επίσης, γιατί στην πορεία της συζήτησης χρησιμοποίησε και το παράδειγμα του περιπτέρου. Όχι, δεν το ακούσαμε αυτό, δεν χρειάζεται. Με τα ίδια ατράνταχτα και πρωτότυπα επιχειρήματα, γιατί όλα αυτά τα θέματα παίζουν χρόνια τώρα, δεκαετία και παραπάνω, και θεωρούνται από όλους ως το σημάδι και το κακό αυτού του τόπου. Το ότι εφοπλιστές έχουν απαλλαγές τεράστιες, ποτέ δεν θα τα ακούσετε από τον Βασίλη Λεβέντη να το λέει, γιατί δεν είναι ταξιτζίδες. Διάλεξαν να γίνουν εφοπλιστές, δεν διάλεξαν να γίνουν ταξιτζίδες. Εσείς οι κεφαλαιοκράτες που διαλέξατε να είστε ταξιτζίδες, πρέπει τώρα να μπείτε στο στόχαστρο. Έχετε μπει από παλιά, αλλά από ό,τι φαίνεται θα είστε και οι επόμενοι για να μπει μια τάξη σε αυτόν τον τόπο. Την τάξη καλούνται να την βάλουν αυτοί που έχουν προκαλέσει την αταξία. Αλλά και αυτό είναι ένα άλλο θέμα που δεν μας απασχολεί. 2-11-208-200. Και για ταξιτζίδες και για τους υπόλοιπους. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Ο διευθυντής της εκπομπής μπορείτε να στείλετε και SMS γράφοντας real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Το Survivor που προβάλλεται κάθε βράδυ σχεδόν επί τρίωρων και σκίζει από ό,τι λένε τα σχετικά νούμερα, οι μετρήσεις και όλα τα υπόλοιπα, και μάλιστα μαθαίνω από καθηγητές ότι τα παιδάκια, όχι τα του δημοτικού, λίγο μεγαλύτερα, γυμνάσιο, κοιμούνται το πρωί στις αίθουσες, γιατί βλέπουν, όπως όλη η οικογένεια, πρέπει να πάρεις βάσεις οικογενειακές, δεν προχωράς αλλιώς σε αυτόν τον τόπο, βλέπουν όλα Survivor, και επειδή τελειώνει 12-12.30 είναι πολύ λογικό να φεύγουν εκτός του ότι είναι αποκλειστικό θέμα συζήτησης. Πολλά από αυτά είναι και λίγο νισταγμένα τις πρωινές κυρίως ώρες. Θα θέλαμε τη μαρτυρία καθηγητών γύρω από αυτά τα θέματα. Αν έχετε τέτοια παιδάκια, βρείτε τρόπους ώστε προφανώς να μην σταματήσουν να βλέπουν το Survivor, αλλά να μην είναι νισταγμένα. Ίσως να παραταθεί κατά μία ώρα η έναρξη του σχολικού προγράμματος. Πρέπει να λάβει μέτρα το Υπουργείο, εφόσον το κοινωνικό φαινόμενο καλπάζει και είναι κοινωνικό φαινόμενο. Χτες λοιπόν, όπου συνέβη η ένωση, αν δεν ξέρετε, όλοι εσείς που δεν ξέρετε, των δύο ομάδων γίνανε μία, με ένα πάρτι σχετικό, και ήταν ελαφρώς έτσι τραγουδιστικό το κλίμα, σηκώθηκε ο Ντάνος, το φαβορί, Γιώργος Αγγελόπουλος από την Σκιάθο, να πει ένα τραγούδι. Όλοι έλεγαν από ένα τραγούδι. Έτσι λοιπόν σηκώθηκε και ο Ντάνος να πει το δικό του τραγούδι. Και φυσικά αναφέρομαι στο Γιώργο Αγγελόπουλο. Γιώργο, stop. Κάτσε λίγο. Ποιο θα πεις? Θα πω την μπαλάδα του Κυρμέντιο από το Σφακανάκι. Ένα χειροκρότημα. Ευχαριστώ. Για την επιλογή. Καλή επιτυχία, Γιώργο. Την είπε, δεν θα την ακούσουμε. Προφανώς δεν θα την ακούσουμε από τον Γιώργο. Την μπαλάντα του Κυρμέντιου δεν είναι του Σφακιανάκη. Δεν θα μπορούσε να είναι του Σφακιανάκη αυτό το ποίημα και αυτό το τραγούδι. Βυσοδόμησε ο Σφακιανάκης πάνω σε αυτό, το πήρε για τους δικούς του λόγους. Το ποίημα αυτό είναι του Κώστα Βάρναλη, η μπαλάντα του Κυρμέντιου. Γράφτηκε, εντάχθηκε στη ποιητική συλλογή ποιητικά το 1956. Από τότε ο Κώστας Βάρναλης με έναν ελαφρώς σατυρικό τρόπο προσπαθεί εκεί να περιγράψει την ιστορία της ανθρωπότητας, του ανθρώπου, αυτού που είναι υποζύγιο πάντα, αυτού που δεν σηκώνει κεφάλι, αυτού που βλέπει Survivor κατά 70-80%. Αυτή είναι η μεγάλη αντίφαση, ότι ο Βάρναλης με αυτό που έγραψε και με αυτό που τραγουδήθηκε στο ίδιο το Survivor απαντάει και σε αυτούς και πιάνει αυτούς που βλέπουν και παίζουν το ίδιο το Survivor. Δεν το ήξερε βέβαια τότε όταν τα έγραφε όλα αυτά, αλλά από τους στίχους έχει προβλέψει ανάλογες καταστάσεις τέτοιου τύπου που αγνοείς τα πραγματικά προβλήματα, δεν πολύ ζητάς και αξιοπρέπεια, αλλά καθυλώνεσαι και να βλέπεις χανητά ή γενικώς τίποτα. Πράγματα που δεν σου προσφέρουν απολύτως τίποτα, και έτσι όπως ξεκίνησες βλέποντάς τα, να περνάνε 2-3 ώρες και να μην έχεις κερδίσει τίποτα απολύτως. Μην πω ότι έχεις γίνει και ελαφρώς χειρότερος παρακολουθώντας όλα αυτά, γιατί κάποια άγρια ενστικτά σου έχει ξύσει το θέαμα το οποίο παρακολουθείς. Έτσι λοιπόν η μπαλάντα του Κυρμέντιου, το άντε θύμα άντε ψώνιο δηλαδή, είναι του Κώστα Βάρναλη, ποίημα. Ο Λουκάς Θάνος το μελοποίησε σε ένα δίσκο που λέγεται Σάλπισμα. Αυτός ο δίσκος έχει διαμάντια μέσα, δεν πολύ έγινε γνωστός, κυρίως αυτό το κομμάτι. Νίκος Ξυλούρης το τραγούδησε, Νίκος Ξυλούρης, και κάποια στιγμή βυσοδόμησε, το βρώμησε και ο Νότης Σφακιανάκης. Δεν μας αφορά αυτό. Κάποιοι άνθρωποι το έμαθαν από τον Νότη Σφακιανάκη, είναι αλήθεια, κάποιοι νέοι άνθρωποι. Αλλά τουλάχιστον θα είχε μια αξία να μαθαίνω ότι το έχει γράψει ο Βάρναλης και το πρωτοτραγούδησε ο Νίκος ο Ξυλούρης. Εδώ θα το ακούσουμε από τον Νίκο τον Ξυλούρη.

επαγγέλματα έχουν ανοίξει. Το ταξιτζή το επάγγελμα άνοιξε. Αλλά στην Γερμανία που είναι ανοιχτό το επάγγελμα, γιατί είναι ανοιχτό? Αυτές οι μεταρρυθμίσεις που εσείς αυτή τη στιγμή. Η φαρμακοποιή, γιατί εκεί όταν τελειώσει τη φαρμακευτική δικαιούσε να ανοίξει φαρμακείο? Ενώ εδώ πας, ας πούμε, στον Βόλο και σου λένε 6 φαρμακεία δικαιούται ο Βόλος. Ο Βόλος δικαιούται 6 φαρμακεία υγιής, τους κόβω τους βολιώτες. Έχει ενδιαφέρον να ακούγα πριν το τραγούδι, το έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές και από εδώ και το ξέρετε όλοι, το αντεθήμα άντε ψώνιο. Τι νόημα θα δίνουν στη λέξη ψώνιο τα νέα παιδιά που το έμαθαν από το Σφαγιανάκι? Επειδή ψώνιο στη σύγχρονη εποχή λέμε αυτόν που είναι ψώνιο, που κάνει εμφανίσεις, που είναι με το μπάρτι του έτσι ερωτευμένος, γενικώς προβάλλει το εξωτερικό είναι του, όχι το εσωτερικό, αν έχει, αν δεν έχει. Εν πάση περιπτώσει, θα έχει μια αξία να αναλύσουμε με μια ομάδα παιδιών που το έμαθαν από τον Νότι Σφακιανάκη το τραγούδι, τις λέξεις γενικότερα, τι σημαίνει και τι μπορεί να πυροδοτήσει, αν μπορεί να πυροδοτήσει κάτι το τραγούδι, γιατί νομίζω έχει περάσει και η εποχή που τα τραγούδια πυροδοτούσαν καταστάσεις. Με αυτά και με αυτά έχουμε αφήσει πίσω τις γαλλικές εκλογές. Ο Μάκης Βορύδης ξυνόταν χτες που βγήκε στο Γιώργο Παπαδάκη να απαντήσει για τη Λεπέν. Θέλω να θέσω ένα δεύτερο θέμα που με αφορά, γιατί είσαι πολύ ευγενής. Παρακαλώ. Και το έθεσες. Παρακαλώ. Και λέγω ότι θα το έχεις θέσει. Ποιο? Κάτι θα μου έχεις πει για τη Λεπέν μέχρι τώρα, έλεγα. Λοιπόν, να λέει. Είσαστε χαρούμενος που η Λεπέν πήγε καλά. Έτσι, μπράβο. Εσείς θα πρέπει να είσαστε ιδιαίτερα χαρούμενος που η Λεπέν πήγε καλά. Έτσι. Αν μείνει εδώ. Φαίνεται ότι είναι χαρούμενος ο Βορύδης που η Λεπέν πήγε καλά. Και όπως όλοι καταλαβαίνουμε, αυτό είναι κόντρα. Δεν μπορεί ο Βορύδης να χαίρεται που η Λεπέν πήγε καλά, γιατί θυμίζουμε ότι σε αυτό το φεγγάρι ο Βορύδης είναι με τη Δημοκρατία. Είναι σε δημοκρατικό κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία. Το λέει η ταμπέλα, δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Είναι και ο Άδωνης δίπλα, οπότε εγγύησε δύο φορές ότι είναι δημοκρατικό το κόμμα και το λέει και η ταμπέλα. Το βασικότερο, όταν μπαίνει κάθε μέρα σε μια πόρτα, κοιτάει η Δημοκρατία, μπαίνω μέσα, άρα είμαι δημοκρατικός. Αν μπει εκεί η τελεία, έχουμε κάνει παραποίηση. Έχουμε κάνει αυτά που κάνουμε συνήθως. Βυσοδομούμε κατά του Μάκη Βορύδη. Να ακούσουμε τη συνέχεια του διαλόγου. Σήμερα η κυρία Λεπέν υπερασπίζεται ένα πρόγραμμα διευρυμένης ρύθμισης της αγοράς. Μεγάλης κρατικής παρέμβασης. Μεγάλης σοσιαλιστικής ή σοσιαλίζουσας πολιτικής στα ζητήματα τα οικονομικά και ουσιαστικά εξόδου της Γαλλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτές τις πολιτικές. Αν καταλάβαμε καλά, ο Βορύδης δεν είναι με τη Λεπέν, γιατί η Λεπέν είναι σοσιαλίστρια. Αυτό ακριβώς είπε ο Μάκης Βορύδης, άρα από δύο φορές, από αδιπλή κατεύθυνση, το διπλοτσεκάραμε, δεν είναι μαζί της, είναι κανονικά αυτό που ξέραμε, ο κλασικός δημοκράτης δεν είναι με τα άκρα. Δεν φεύγει εύκολα. Λαός, μέρος Α. Να πει κάποιο στον Πρωθυπουργό, εάν πλήρωνε τους ιδιώτες πιστωτές του δόλιου αυτού κράτους, τι θα είχε πιάσει, μην πω τώρα, που έβιασε το 3,5 και 4,5. 3,9, 3,9. Πρώτον, δεύτερον, δεν πανηγυρίζουν, είναι αναγκαίο κακό. Παρ' όλα αυτά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να πλήρωνε το ιδιωτικό, δεν το πιάσα. Αυτό λίγο, έχουμε κρίση, hello. Ιδιώτες πιστωτές. Ναι, γιατί οι ιδιώτες πιστωτές πρέπει να πάρουν λεφτά. Βέβαια, πώς θα ζήσουν, 30 οικογένειες έχουμε μαζί εδώ πέρα. Και είμαστε από τον Ιούνιο του... 30 οικογένειες, σκέψεις πόσο πεινάνε. Έλα τώρα παιδιά, λίγο να ηρεμήσουμε, κρίση έχουμε. Μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Χωρίς λεφτά, χωρίς λεφτά. Μάθαμε οι παππούδες μας πώς ξέρανε. Ωραίες, ωραίες, ωραίες. Σ' άρεσε, ψήφισε Κυριάκο τώρα να εκτονωθείς. Έλα, γεια. Εγώ το είπα του παππού μου. Τι πήγε στη Μακρόνησο? Αντί να πάει σε καμία Χαβάη, σε Κανάριους, νήσους. Ένα Παρίσι, βραδεφέ, στο κάτω-κάτω. Ένα Παρίσι να είναι και πιο Ευρωπαίος. Έχει στη Μακρόνησο σοκολάτες. Έχει στον παράδεισο λεωφόρους. Έχει στον παράδεισο ουρανό. Έχει στη Μακρόνησο πλατείας του Πεκίνου. Έχει στη Μακρόνησο, έχει τρομοκράτες. Υπάρχουν στον παράδεισο έξω τη Κινδύνου. Είναι μια διασκευή ενδιαφέρουσα, θα μπορούσε να είναι. Καθένας βρίσκει όσα πάντοτε ποθούσε. Όλοι είναι ωραίο το παράδεισο. Βρήκα κι εγώ μια φυλακή για την καρδιά μου. Θα πάει μια Χαβάη με κορμιά. Δεν ξέρω αν γέρι, παιδί μου, δεν εκτιμάνε γέρι. Θα εκτιμήσει ο γέρος τη Χαβάη, θα βάλει το χαβανέζικο γέρος. Γι' αυτό του παίρνει τώρα τα 100 ευρώ, γιατί το αξίζει. Δεν θα καταλάβει ο γέρος. Όλοι είναι ωραίο το παράδεισο. Επειδή λέει διάφορα για τους ταρίφες, σήμερα είναι 3η 25 Απριλίου του 17. Οι τράπεζες ετοιμάζουν αυτό το νόμισμα το παράλληλο που έλεγε ο Βαρουφάκης. Να τα δικαιώνεται ο μεγάλος. Όλοι με ένα νι από εδώ και πέρα. Λοιπόν, νόμισμα με ένα νι. Τα δίνουν και καλό επιτόκιο. Λοιπόν, κράτησε το στην άκρη, να το σημειώσω και εγώ εδώ στο ημερολόγιο, να δεις πόσο έγκυρη είναι η ελληνοφρένεια σε ελληνική αποκλειστικότητα. Αυτό είναι αλήθεια, εμείς τα λέγαμε. Αφενός, αφετέρου, τώρα να δεις. Τώρα που θα έχει capital control και η Γαλλία. Εκεί να δεις πόσο θα δικαιωθεί ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης. Capital control θα έχει η Γαλλία, γιατί. Γιατί μπορεί. Κάτσε να βγει η Λεπέν μπροστά, θα σου πω εγώ. Εσύ Λεπέν φαντάζομαι στη ρίση, ε. Κοίταξε, αφού οι αριστεροί δεν μπορούν να κάνουν επανάσταση, ας την κάνουν νέα ακροδεξιοί. Πόσο σίγουρος ήμουν για σένα. Έλα, για. Επειδή εμένα η Αλφα-Μπακ μου παίρνει το σπίτι, η οποία Αλφα-Μπακ ανακεφαλοποιήθηκε με τα λεφτά του πατέρα μου που του κόβουν 1000 ευρώ από τη σύνταξη. Μακάρι να βγει η Λεπέν, το ξέρω ότι για τους Γάλλους είναι πολύ άσχημο, αλλά μακάρι να βγει η Λεπέν να διαλυθεί αυτό το μπουρδέλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, έχει και τα καλά του, ναι, αυτό έχει και τα καλά του. Γιατί κατά τα άλλα καλπάζει. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στα μπούνια, δηλαδή στα κόκκινα παίζει. Δηλαδή η Λεπέν είναι που θα την καταστρέψει. Αλλιώς φαίνεται μια μακροημέρευση σε αυτή την Ένωση. Μια, όχι παραπάνω, μια. Ακούω τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς και θέλω να ρωτήσω. Εγώ ξέρεις τι ακούω. Μάντεψε. Τραγουδάκι έρχεται. Για πες. Έλα, έλα. Τι ακούω. Τι ακούς. Ακούω την αγάπη. Ακούω την αγάπη. Ακούω την αγάπη. Ακούω την αγάπη. Και δεν ακούω τις σκέψεις μου. Έλα, μωρή μα. Αφού δεν πρέπει να το προσέξεις αυτό, να το περιμένεις. Λέγε. Δεν είμαι καλή στο να συγκρατώ στίχους τραγουδιών με τίποτα. Για μότο. Λέγε τι θες. Τι ακούς. Τώρα που πιάσαμε 3,5% πλεόνασμα. 3,9! Έλεος! 3,5 προηγούμενη. 3,9! Αλλά δεν πανηγυρίζουμε, όπως είπε και ο Τζανακό, ο καβγιάρης νέος αυτός. Είπε έτσι ο Τζανακόπουλος. Ότι δεν πανηγυρίζουμε. Το χαμόγελο είχε φτάσει αυτή. Πιο πλαστική και από ζωή Λάσκαρη είχε φτάσει το χαμόγελο. Τόσο πολύ. Τόσο. Δεν τον είδα. Πρέπει να εξορκιζόμαστε σύμφωνα με όσα έλεγε ο Τσίπρας το 12 ή να χαιρόμαστε σύμφωνα με αυτό. Να χαιρόμαστε το γιατί το 12 ήταν μια άλλη συγκυρία, μια άλλη ζωή, κάτι άλλο. Είναι αυτό που αλλάζουν συγκυρίες. Αυτό. Έλα, Αποστόλη, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Έλα, έχω το εξής. Πώς... Ναι, αλλά πες το μου με ύφος για να δώσει μια βάση στο ένα στόχο. Ναι, ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε παλιά ότι είμαστε μελανσόν. Α, πολύ μου φαίνεται ψαγμένο αυτό. Έλεγε ναι. Ότι εμείς δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι δεν είμαστε μελανσόν. Τώρα θα είναι λίγο Μακρόν. Δηλαδή, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ΣΥΡΙΖΑ, τώρα θα είναι Μακρόν και όπου κάτσει. Ο Καμένος είναι Λεπέν, βέβαια. Αλλά δεν καμιά. Σε περίπτωση συγκυβέρνηση αγαπημένη θα είναι. Είσαστε μια κυβέρνηση παραδομένων που εκτελείται αβίαστα και απροκάλυπτα ό,τι σας ζητηθεί από τους τεχνοκράτες της Τρόικα. Τροϊκάς είναι το σωστό. Θα τον διορθώνουμε όσο μπορούμε, γιατί σε όλα είναι άψογος. Αλλά σε αυτό παίρνει μια μικρό βελτίωση και διόρθωση. Μήνυμα ακροατή. Οι άδειες, αφού κάνει ένα σχόλιο για το Λεβέντι, οι άδειες ταξί στη Γερμανία είναι περιορισμένες μέσω παρόμοιων κριτηρίων με της Ελλάδας. Δεν μπορεί κάποιος να πάρει άδεια όποτε θέλει. Είναι κλειστό επάγγελμα και στη Γερμανία. Δεν ξέρω αν ισχύει. Ο φίλος εδώ, ακροατής Γιώργος, τα λέει όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, αν ισχύουν, οι ταξιτζίδες πρέπει να απαντήσουν, να έχουν επιχειρήματα, γιατί για να προηγείται ο λαγός θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι, όπως έχουν ακολουθήσει και στο παρελθόν, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν. Ο Βασίλης Λεβέντης είναι ένας άνθρωπος που όλοι τον θαυμάζουμε. Συναντάται με πολιτικούς ηγέτες, βεληνικούς, όχι αστεία, και του δηλώνουν και οι ίδιοι πολιτικοί ηγέτες ότι τον θαυμάζουν. Ο τίτλος ξαφνικός έρωτας. Έχει και ένα είδος θαυμασμού προς το πρόσωπό μου για κάποιες ικανότητες που έχω. Μου είπε ότι είσαι ο άνθρωπος που δικαιώθηκες τη στιγμή που δεν το περίμενε κανείς. Άρα... Και αυτό μου λέει είναι ένα πράγμα που δύσκολα συναντιέται. Αλληλοθαυμάζεστε πλέον από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, εγώ αλληλοθαυμαζόμαι. Έσπασε ο πάγος. Αυτό το είχε πει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη την επόμενη της συνάντησης που είχε μαζί του ο Βασίλης Λεβέντης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Βουλή. Έχει συναντηθεί όμως και με τον Αλέξη Τσίπρα. Έχει για το πρόσωπό μου ένα θαυμασμό. Ποιος? Γιατί το λέω εγώ. Ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας. Μου είπε ότι κοινοβουλευτικά είσαι ο καλύτερος. Δεν είναι τυχαίο που σε βγάλανε πρώτο σε δημοφιλία. Είσαι ένας άνθρωπος που ανεβαίνει στη Βουλή και πάνε όλα τα κόμματα να παρακολουθήσουν τις ομιλίες σου. Που δεν συμβαίνει με κανέναν άλλον, μου λέει. Και ο Κυριάκος τον θαυμάζει και ο Τσίπρας τον θαυμάζει σύμφωνα πάντα με δηλώσεις του ιδίου του θαυμαζόμενου του Βασίλη Λεβέντη. Ο δε Τσίπρας όχι μόνο τον θαυμάζει, αλλά το έχει πάει και παραπέρα. Ακούστε, με τον κύριο Τσίπρα κάναμε μια συζήτηση και τον είδα ότι έχει για το πρόσωπό μου ένα θαυμασμό. Και δεύτερον, με σαγίνευσε το γεγονός ότι είχε ένα χαρτί, ένα βιβλιαράκι και έγραφε τα ρητά που κατά καιρούς έχω πει. Τα ρητά. Τα είχε σημειωμένα όταν σας είδε. Σημειωμένα, ναι. Και ρητά όπως εγώ ξεπλάγει, όπως... γιατί εγώ δεν τα έχω τα ρητά. Εγώ στην Ένωση Κεντρών δεν έχουμε τα ρητά, δηλαδή πράγματα... Σαν πια κύριε Πρόεδρε, έτσι. Ναι, τα ρητά, τα είχε σημειωμένα σε βιβλιαράκι. Ναι, αλλά δεν μπορεί να τα έχει ο Τσίπρας τα ρητά και να μην τα μοιράζει με εμάς. Τόσες εφημερίδες κάθε Κυριακή θα μπορούσε να μπει μια προσφορά, και γιατί να μην τα έχει και Ένωση Κεντρών τα ρητά. Είναι τόσα πολλά που κάθεται ο Τσίπρας και σημειώνει, τον έχω ικανό, σημειώνει μαζί με τους συνεργάτες του εκεί στο Μαξίμου. Να σημειώνει ακριβώς ό,τι λέει ο Βασίλης Λεβέντης, λαός μέρος μου. Ναι, την Ελισάβετ θα ήθελα, την Ηλιοπούλου. Για τα χρόνια πολλά. Για τα χρόνια πολλά. Ποιος είστε? Εγώ είμαι ο άνθρωπος που τις κρατάει τις ευχές, γιατί έχει πολύ κόσμο σήμερα. Πείτε μου ποια κυρία είστε να της τα πω. Ποιος είστε, ο κύριος? Ο άνθρωπος που κρατάει τις ευχές. Η κυρία Λίτσα είμαι, από τον καθαρισμό που ήμουν πριν. Έλα κυρία Λίτσα, από τον καθαρισμό δοντιών. Πριν. Από τον καθαρισμό πριν. Πριν από 8 μήνες. Λοιπόν, η παλιά δηλαδή. Που καθαρίζετε. Πριν 8 μήνες. Λοιπόν, να της πείτε χρόνια πολλά. Θα της τα πω εγώ. Θα κρατάω τις ευχές μόνο ή και φυλάκια. Δεν πιστεύω να βγήκα σε καμία εκπομπή τώρα. Α, έβρε, χαζομάρες, όχι. Μόνο χρόνια πολλά ή και φυλάκια, τι να πω. Α, έχω ξεφτυλιστεί, συγγνώμη. Ελαφρώς. Ναι. Μπλάκα συμπτωλή. Μήπως μαλάκα. Όχι, ρε. Έπιασε ένα μαλάκα τον που σηκώνω τηλέφωνο. Μιλούσα με κάποιον. Με κάποιο μαλάκα. Συγγνώμη, ρε φίλε, αλλά πρέπει να πάρουμε 357 φορές για το σκοτ. Καλά τα λέει η δασκάλα. Δεν κατάλαβα, συγγνώμη κιόλας. Πώς θα το πεθυμίσει άμα δεν προσπαθήσεις. Κάθε να το δεχτώ, εντάξει, λοιπόν. Μπράβο, γυρίζουμε... αρέσει. Γιατί άμα ήσουν ογκόμενα τώρα θα το συζητάγαμε 10 λεπτά αυτό. Αντρίκια, σωστά. Πανηγυρίζουμε για τη Λεπέν που δεν βγήκε. Πανηγυρίζουμε για τη Χρυσή Αυγή που μπήκε φυλακή. Πανηγυρίζουμε. Καλά, περίμενε λίγο για τη Λεπέν. Τι δεν μπήκε. Μπήκε στο δεύτερο γύρο, σχεδόν μπήκε. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, δεν βγήκε παμψηφί που λέγανε και βλακίες. Εντάξει, δεν είναι λίγο το 21%. Δεν πανηγυρίζουμε όμως και ποτέ, ρε φίλε, ότι κάναμε τη δημοκρατία μας λίγο καλύτερη, ώστε όλα αυτά τα ζώα να εξαφανιστούν τελείως. Είναι σαν την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν παίρνει πρωτάθλημα γιατί τη στέει ο Ολυμπιακός. Όχι, είναι σαν την ΑΕΚ. ΑΕΚ και ας μην γαμίσω ποτέ τέτοια φάση. Όχι οι διοικήσεις της ή τα οικονομικά της ή οι φιλαθλητές. Όχι. Τη στέει ο Ολυμπιακός, ο Μαρινάκης κτλ. Όταν η ΑΕΚ θα αποφασίσει να πάει στο διάολο τη διοίκηση που είχε μέχρι τώρα και να έρθουν σοβαροί άνθρωποι και να γίνει σωστή οικονομική πολιτική κτλ. Έβησε ότι θα ξαναυπάρξει ο Ολυμπιακός ή ο κάθε Ολυμπιακός. Εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω. Μήπως τελικά πρέπει να επικεντρώσουμε εκεί, γιατί είναι ένα απλό πασάλιμα που έλεγε η γιαγιά μου στην Τίνο. Έλεγε ότι τα πασαλίβουμε. Πώς είναι ένα απλό πασάλιμα το γεγονός των μήνυ ισχνών πανηγυρισμών εναντίον των ηλυθείων αυτών της ακροδεξιάς, ενώ επί της ουσίας πονάμε γιατί ποτέ δεν θα φτιάξουμε τη δική μας δημοκρατία. Δεν ξέρω αν είναι για μεσημέρι κουβέντα, δηλαδή είπαμε ψαγμένα. Ο κόσμος δεν είναι έτοιμος. Εγώ θα σου πω το εξής απλό. Φίλε, πρέπει να οριμάσω συνθήκες για να τα πούμε αυτά. Κοινώς του Αγίου Πούτου τα λέμε. Από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ. Όλα αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ σωστά για τους πολιτικούς, αλλά αυτή τη δουλειά τους κάνουν, κύριε. Την κάνανε και την κάνουν και εξακολουθούν να την κάνουν πολύ καλά. Με τα χαϊδευάνια τον κόσμο που τους ψηφίζει και κυρίως τους πιστεύει, με αυτούς τι θα απογίνει, δεν ξέρω. Ο κόσμος τη δουλειά τους κάνουν, των πολιτικών. Των πολιτικών κάνει τη δουλειά του ο κόσμος. Τι κάνει, τη δικιά του δουλειά κάνει. Ναι. Είμαστε ψυχοπονιάρηδες. Νοιαζόμαστε για το καλό τους, για το δικό μας χέστο. Άστο. Είπα αυτή την έννοια. Είπα αυτή την έννοια, πια από άλλη. Έχουμε μια έννοια για τον εαυτό μας, είναι λίγο παρτέ. Αυτό, είμαστε λίγο παρτάκηδες. Μία έννοια για τον εαυτό μας και μετά για τον πολιτικό μας. Δεν κατάλαβα. Πώς θα έχει καλό τέλος. Κάποια στιγμή τα πράγματα θα στενέψουν. Δεν θα είναι όπως το ακόμα. Αντέχουμε. Αντέχουμε. Το έχουμε. Αντέξαμε τόσο. Κλείσαμε 6 χρόνια μνημόνιο. Άντε στο διάλογο. Αντέχουμε. Περάσαμε αυτό το τεστ. Δεν μας ακουμπάει μνημόνιο πια. Φέρε. Το έχω. Χέστηκα. Έτσι θα του πάει τα νεύρα. Αντίθετα. Τι θες μνημόνιο. Φέρε μνημόνιο πούτι. Κατάλαβες. Θα του πάει τα νεύρα. Τι θα κάνει μετά. Δεν το χαρεί. Θα έρθει μετά η λαϊκή επανάσταση από μόνη της. Τι είσαι η λαϊκή επανάσταση με τα σκουπίδια? Του κόλου, ξέρεις. Ο ένας εναντίον του άλλου. Ξέρεις πως είναι αυτά. Ρε μαλάκα. Όπα, Αποστόλης. Όχι, δεν το λέω σε εσένα. Α. Ρε χατζιάρι. διαβάτη γυμναστηριακέ. Ω, ούτε αυτό το δέχομαι. Όχι, δεν βρίζεστε μεταξύ σα. Θα σου χωρίσω. Μη μαλώνετε. Να κάτσει πίσω. Γίνει συνέχεια και μα έχει πρίξει με του δημόσιου υπάλληλου και με τον ένα και με τον άλλο και τρώγεται. Τι μεγαλοκαρχαρίε. Άμα του είχε από δίπλα να του γλυφθεί. Όχι, έπρεπε να γίνουμε όλοι ταξιτζίδε για να μα αγαπάει, κατάλαβε. Μετά όμω δεν μα αγαπούσε επειδή θα του παίρνουμε του πελάτε που είμαστε πολλοί. Που άνοιξε το επάγγελμα. Α, εσύ τύρπια. Πέστα. Αλλά χωρί βρισχέ. Δεν το δεχτώ, θα τον υπερασπιστώ. Και μετά λέμε ότι δεν έχουμε δουλειά. Δεν ακούγεσαι καλά, πού με παίρνεις? Σε παίρνω από βάθος κήπος. Μ' αρέσει, βρώμικο ακούγεται. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 11 παρα 10 στον Α. Τώρα έχουμε το τρίτο μέρος του λαού, μας πάει στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Το Δρακουμέ τον εστήλανε στο Παρίσι ο Παπαδόπουλος, γιατί μετά από λίγο τον έφερε και τον έβαλε στο Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό το λέει κανένα σας δεν το λέει. Τα κρύβουμε αυτά, αυτά που δεν συμφέρουν. Όχι. Γιατί ακούει ο κόσμος ότι ο Κυριάκος ήταν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών και τον κάνει συμπαθή στον κόσμο και δεν θέλουμε. Παίζουμε την προπαγάνδα ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Δεν χτυπάμε κυβέρνηση. Τι δεν καταλαβαίνεις. We love Τσίπρας, σταμάτα. Ναι, και σου λέει πνίξτε αυτοί που έρχονται από τη Συρία. Αυτό λέει αυτός. Τώρα ξεχάστηκα, εσύ ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ δεν είσαι. Ναι, και θα είμαι μέχρι που να μάθω τι κλέβουν. Ναι, μέχρι να κλέψουν ή μέχρι να μάθουν ότι κλέβουν. Μπορεί να αργήσει. Θα του στήσω και αυτού άμα κλέβουν. Όσο για το άλλο που λες για το. Όχι, να πει και το άλλο, γιατί δεν το λέμε το άλλο και δεν το φύγουμε. Το άλλο θα στο πω. Ποιο είναι το άλλο. Που λέτε πώ σε πιάσαμε το 4 τόσο. 3,9. Γιατί πιάνουν αυτού του φοροφυγάδε, Αποστόλη μου, του κλέφτε απαταιώνε. Η αλήθεια είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή τα έχει βάλει με του έχοντε και του κατέχοντε κυρίω, όχι του φοροφυγάδε μόνο. Και για αυτού. Γι' αυτό κυρίω, γι' αυτό. Δηλαδή φορολογία στου εφοπλιστέ έχει ξεκολλήσει. Να πως βγαίνουν τα πλεονάσματα. Από αυτούς που έχουν, ποιο θα πάρει από το χαμηλό συνταξιούχο, θα πάρει. Πριν από 25 χρόνια περίπου, φίλε μου, πήγαμε στην οδό Αγράμπελης να δούμε τη Μιμή. Είμαστε οπαδοί του Αντρέα και το Αντρέα. Και μου λες εσύ να υποστηρίσω αυτό το μαλάκα που γαμπεί την 65χρονη. Πλάκα ρε μας κάνεις. Λεπέν ρε, λεπέν. 65χρονη γκόμενα έχει ο Μακρόν. Έτσι λένε ότι αυτός που βγήκε λέει έχει μια γκόμενα λέει 65 χρονών. Μερακλής. Τι Μερακλής τώρα αγάπη. Εγώ δεν το ήξερα, Μερακλής όμως. Άμα το ήξερα αυτό, και εγώ Μακρόν θα ψήφιζα. Και όχι τίποτα άλλο γιατί μ' αρέσει και όξυνση. Γιατί ως γνωστόν, ετοιμάσου για χωρατό, μακρό προ μακρού οξύνεται. Κράτα έντερο, εγώ δεν αντέχω. Δηλαδή αυτά τα αστεία λέω και μετά θεωρούμε αξιαγάπητος από μόνος μου. Πήρα να σου πω ότι ξέρεις πόσο σκέφτομαι και λείπαμε αυτούς τους αριστεριδούλιδες εκεί του Γαλλικού και στο Γαλλία. Πω, δηλαδή πραγματικά τρελαίνομαι, γιατί ευτυχώς, μα ευτυχώς, αυτό το τιμημένο κόμμα μου δεν με έχει βάλει ποτέ να ψηφίσω κάτι το ίδιο που θα ρίξει ένας δεξιός, ένας φασίστας, ένας οποιοσδήποτε. Και είναι πραγματικά μοναδικό το συνέστημα. Να μην ρίχνουν το ίδιο ψηφοδέλτιο, ρε Αποστόλη. Να μην το ρίχνουν ούτε καν το ίδιο ψηφοδέλτιο. Δηλαδή τους λυπάμαι πραγματικά. Μην τους λυπάσαι, μην τους λυπάσαι. Υπάρχει ο Τσίπρας που θα βοηθήσει όλη την Ευρώπη, μην τους λυπάσαι. Α, έτσι λες, πώς, αυτό τα λέω, τα λέω. Μετά την Ισπανία, μετά τη Βρετανία, τώρα και τη Γαλλία. Για τις γαλλικές εκλογές θα περνώ. Καλή φάση. Δεν ξέρω αν ο Μελασσόν είναι Τσίπρας, είναι Λαφαζάνης ή είναι Τσάβες, αλλά είναι το πολύ θετικό ότι από εκεί που η αριστερά είχε 3% με 5 καλές κουβέντες του Μελασσόν, με 5 σωστά πράγματα υπέρ της Ελλάδας και ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έφτασε στο 20-19 πόσο πήγε. Και εγώ το έλεγα μια ζωή και όταν έβλεπα την αριστερά στη Γαλλία στο 3% έλεγα ότι ακόμα και ο Καντονά να κατέβει ένα 20% θα τα πάρει. Ακούω τώρα το φίλο μας το γυμναστηριακό, ρε, που λέει για την Ακρόπολη και τους Κινέζους και αυτά. Όταν πας ταξίδι στο εξωτερικό, δεν μπαίνεις στο ίντερνετ να δεις εκεί που θες να επισκεφτείς, πότε είναι ανοιχτά, πότε είναι κλειστά, πότε έχουν εθνικές αργίες και τέτοια. Εμείς. Λύσα κακιά τον έχει πια. Εμείς το κάνουμε αυτό. Οι Κινέζοι που να καταλάβουν. Βλέπεις τι γράμματα κάνουν. Μπορεί να καταλάβει αυτό αυτό που γράφουμε εμείς. Δηλαδή μια ευκολία στην κατηγορία στους άλλους πάντα, ας πούμε. Ρε μαλάκα γυμναστηριακέ, πες μας για την Uber και... Μη μαλώνετε, δεν θα το ξαναπείς μαλάκα, το γυμναστηριακό δεν θα το ξαναπείς μαλάκα, το γυμναστηριακό. Και για να τελειώνει αυτό το θέμα, όταν ο δημόσιος υπάλληλος έβγαζε 2.500, η γυναίκα μου στον ιδιωτικό τομέα έπαιρνε 1.200 ευρώ μισό. Οπ, καλησπέρα, πού είναι το κομμενάκι τώρα. Και τώρα που ο δημόσιος υπάλληλος παίρνει 800-900 πόσα παίρνει, η γυναίκα μου βρε μαλάκα παίρνει 400. Και αντίστοιχα εγώ τότε έβγαζα πολύ περισσότερα λεπτά. Α, δεν τα λες κουφάλα, η γυναίκα σου τη δίνεις. Εσύ δεν λες πόσο βγάζει το ταξί, καραγκιόζι. Ρε παλιό μαλάκα, Αποστόλης. Ο δημόσιος υπάλληλος είναι πελάτης μας. Παλιό μαλάκα, βρίζεις τον πελάτη σου. Ηλίθιε. Να σου πω, παλιό μαλάκα, εσύ τώρα. Πελάτη σου επίσης είναι και αυτός που του είχε έρθει ο ΕΦΚΑ ένα σκασμό λεφτά. Όχι εσένα που σου ήρθε ο ΕΦΚΑ 170 ευρώ. Πελάτη σου είναι και. Όχι, θα με ακούσει τώρα. Πελάτη σου είναι και αυτός, παλιό μαλάκα. Κάθε πότε έπαιρνε σε σύνταξη. Εγώ, όποτε ήθελα. Εσύ έπαιρνε ταξί δύο φορές το χρόνο. Κάτι πελάτες σαν και εσένα τους έχω γραμμένους από χάρια μου. Αγία σου. Βράζει τύρα από το χάμο.